په اختیار کې نه ادارت کول شرکایت کې وته علم ضروری وای څه شي علم ضروری علم ضروری چې هغه د کمندنو بندر رد کین او رد کولې نشي نو حتی یتبین دا مطلب دی چې حتی یتبین لو بالکل دې تب غیر اختیاری معلوم شي چې انه الحق چې الله بالکل حق دی الله رب العزت دا کائنات دی ل پیدا کړو چې دا الله توحید په معلوم شي صوفیا یو خبره ذکر کړي خو چې دا بده کم ځای لیدلی نو او حدیث وته وې د بلا ضمان او حدیث قدسی وته وې څه وای چې الله رب العزت وې چې كنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت ما بين السماوات والارض واسه خبره له ټیکتا خو لکه حدیث نه دی او ی الله رب العزت وې چې یو پټه خزانه و نو ما اراده وکړه چې ځان ښکارا کوم ځان ښکارا کوم چې زه دې او پیژندل شم نو ما د اسمکو اسمانونو اور څه کړو پیدا کړو نو دا ما د خپل معرفت د پاره پیدا کړی دی نو دا صوفیا ډیر په زور او شور سره نه کړی او چې دا حدیث قدسی دی صحیح نه خو یو کتاب تخریج علماء چې د بردې تخریج څنګه کړی لګا الله دې مخرجین حضرات دی نو ما ورګه چې د بردې تخریج څنګه کړی ناغه وتلاندې کلی دی وی حدیثن ذوقیون لا اصل له حدیثن ذوقیون وی لا اصل له مړه وای چې دا صوفیا نه دي ذوقی مطلب دا دی چې دې اس خل خبره وې نه کنه وی مړه دا به نبی عليه السلام کړی یا دالک خزړی غونډګی دی دې وجنا چې په سند کې صوفی راغې کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل اذا جاء في السند صوفي فبل عليه چکل از حدیث و پسند کی صوفی سڑھ را گئے فابل علیه او دلی وی چیز آجا فی سند صوفی فقس لیا دے خپل لاستی بیاد آغا حدیث نوین زن زکر دی خزڑی دی پا چاہتا دغا نوی چیگینی دی با ام نو توبہ خدای توبہ پا نبی علیہ السلام با ام سوک درو گوی خیانو با دی ارس نقل کئی گوری نا خواه خبری که بد خبری خو نقل کئی لکه دام د دا یو خبره وا نو بیا وت حدیث وی و الا اولاک لما خلقت الافلاک دا یو خبره وا لولاک لما خلقت الافلاک نو بیا وی چې د کوم دا وای چې دا حدیث ټیک نه نه نو اسنه چې نبی علیہ السلام شانت شي کم شي ارتاو شي چې نبی علیہ السلام نه ونه جهان بنو پیدا نو کوس مونږ دا وای چې دا حدیث نه نه نو اسنه د نبی علیہ السلام شان بس شي کام شید نبی علیہ السلام شان خومن علیہ شوی شان دے وی قال السغانی حدیث موضوع لیکن مانا ہو صحیح ہو وی سغانی وی چلا خبر چا در زان جوڑا کرد خو مانا صحیح دا نو مانا کم دے صحیح دا مانا صحیح دا مطلبی چا اگر یو آیات کی راغلی وی یا یو پا حدیث کسی شوی لیکن اما کنے خبر چوا نو دا دی مانا پا قرآن کسوا راغلی وحتا یتبین لهم انه الحق خود دی معنی په قران کې کم ځای راغلی دا د دې معنی نو قران الټر راغلی دی ک اظهار توحید مقصود نه ونه کائنات په پیدا نه نو لولا کلم خلقت الافلاک د دې معنی کم ځای صحیح ده نو یا سغانی وای چې حدیث موضوع لیکن معنی او صحیح و معنی هم غلطه را د نبی علیہ السلام د شان د پاره صحیح روایت بلا آیاتونه هغه شته موږ موضوعات ته محتاج موضوعات ته محتاج نه یو بلا حدیث د نبی علیہ السلام په شان کې او بیا دې لپاره تیګ جوړاو پراتیګ پرتګونه ولا سکی جوړی پاتولالیم د موسی خان بازی سے ابراهیم الله کتاب دی او په ابتدا کې د نبی علیہ السلام په شان کې دا موضوعی روایت ذکر کړل دی او بیا چې کمندونو دوه رضان ستړی کوي تعبا و اتعبا نو دا چې کمندونو د نبی علیہ السلام د شان د پاره بلا روایت قوي صحیح اغشتا چې مساله سوي غټوي او تم کمزور دلیل راوړي نو په دې سره د مسلې شان راړتاوي د مسلې شان راړتاوي نو چې مسله څه ده غټه ده نو دلیلوم قوي پیش کا مضبوط دلیل چې کمندنو پیش کا نو کائنات الله رب العزت دی له پیدا کړو پدې لولا کلمہ خلق الافلاک نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالی پدې باندې یو مضمون لیکلو پر رسائلو کې د رساله کې وراتو ا مضمون لیکلو ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی ډیر خوښ شوو چې دا مضمون ډیر مزیدار دی نو بیا وی دا وړي په سټیټ کې په ټولو طالبانو تقسیم کړي حال رساله نه تقسیم کړو ټولو طالبانو باندې تقسیم کړو نیلوی سے ابراہیم اللہ یو پر رسائل اردو کې لیکل دي بل لاغه او رساله دا تحقیق النحات فی تحقیق الاولاک نو نحات او تحقیق د الاولاک د حدیث باره کې شدات کمندونو صحیح نه ده نحوی طریقې سره دا حدیث صحیح نه ده الاولاک لما خلقت الافلاک چې کاذر ک ضمیر د الاولا سره یو ځای کېږي چې کله شي یو ځای کېږي دا چې کمونو په دی باندې باس کړی دی اتاس پر چې کور کوم رسائل دي نوغې کشتی حتی یا طب نه لا پیرس خو لګورې که نه د خدای بندگانو چې لکه دوه سړی ته پته لږي چې په دی کېڅسه دي لکه چې کتاب کتاب والی که نه نو که ټول نه شي کا نو پیرس خو لګورئ چې دی کتاب کې داسې داسې مسلی دي نو بیا به ک چې ته ضرورت شي را لمبه ما پیرس ولی دو درې ځلی ګورئ نور خواستې الله را همو کې خدای دې خیر وکړي حتا یتبین لهم انه الحق الله رب العزت کائنات دې له پیدا کړو بل عنوان دا دی چې الجن والانس انما خلقوا لمعرفه التوحید پیریان او انسانان الله توحید له پیدا کړی دی پیریان او انسانان هغه الله توحید له پیدا کړی دي سورې قیامت کې الله وایي آیا سب الانسان آی اترک سودا آیا سب الانسان آی اترک سودا ته انسان دا ګمان دی آی اترک سودا چې له خپل خدای څخه بیکارا یعنی زره وتا پوسنه کیږي آئی اترا کا صدا چھ دیو اپری خود لیچی بیکارا سورہ مومنون کی وئی افاسبتم انما خلقناکم عبسا ولی دفع ذلو لپیدائی چھ تا تا بس اکو کا مکہ نوئی سورہ تزاریات شپک پنزو سم کی وئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیریان او انسانان می خپل معرفت لا عبادت لا پیدا کړی لا متال ليعبدون را داد یا ګلون را کتن کر دے یاد لا متال ليعبدون را داد به حکمت لامی عبدون لور کرده یا گلون را قطن نکرده یاد خوراکی بکنه ده یاد کرده چه مقصد گینی ده ده خوراک ته و انسان چه ده ناغ او پیریان اللہ رب العزت عبادت لپیدا کردی توحید لاللہ پیدا کردی بل عنوان داده چه دا جنگی مسئله وا مسئله ده توحید اهمیت آغا داده چه دا مسئله چه دا جنگی مسئله و دا انبیاء سر اختلاف پده مسئله که شویو پده مسئله که اختلاف شویو یعنی چه دشمنی و دا پیغمبران و دا امتیانو او خلکو نمانل دا آغا مسالا نو آغا داوا چه آغای دیو اللہ غلامه تا نتیاره دل دیو الله عبادت ته نه تیارې دل مازکار کوي دیو الله رب العزت عبادت ته نه تیارې دل نبی علیہ الصلات والسلام پلا روانو نه یو سړی وته وی چاغه محمد رسول الله تئی نبی علیہ السلام ته ویو ویتس مساله کای چې دا خلک پتا سره لګیا دی او جنگ کوي لکه څه سوای او وای دی ته کوي دی دا څه مساله نبی علیہ السلام ته وی ویوا به وری چې دې تا ته وما او ته وې نبی علیہ السلام ته فرمایل بزو توام چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا خبره دا خبره تو دا غو ته وی اروش په لا اله الا الله کوی دو وی اذن تو حارب وکل عرب والعجم وی بیا ور سره عربیان او عجمیان جنگ کینو بل وطوی وی هازا امرن تکرهوه الملوک دا خبر دا ملکانانو دا چودریانو دا خانانو ندا خوخا هازا امرن تکرهوه الملوک آغی دی کلمه بانی پویدل نوی هازا امرن تکرهوه الملوک نبی علیہ السلام با میلو تا او دی گرنو تا با نبی علیہ السلام تا بیان بیکو خو ابو بکر رضی اللہ تانو با تی مخ کلارو نو گش پیتی نکو اگر داسی او سڑے دے او خبره کئیو تاسو تا وکی خود ڈیرا خبری اللہ با لاجر در کیو داسی خبره با کولو ابو بکر جنو نیو خیمی تا ابو بکر رضی اللہ تانو لارو آغای سره خبرو کړه پیدا سي ما سره ملګری دی به تاسو ته لږه خبرو کی نبی عليه السلام آغای له دعوت ورکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا آغای وتوي و تاسو سره په دې څه دلیل چې ته د الله د طرفه یې چې راکته وای چې دا د الله د طرف نه تاسو سره په دلیل څه دی نبی علیہ السلام وتوی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون دا آیات ما سره درین دا داسې جامع پروګرام کسو په دو ټکو کې پیش کول شو دی هغه چې آیات واورید وی شک نشته چې دا معجزه ده دې کې شک نشته خو تاره دې دعوت نه معلومیږي ته چې دا څه خبره کوي یا یوحنا سو دې لنجرلاله دومره زور ورکای چې لا اله الا الله مطلب دا لري چې ته نه قیصر منی نه کسرا منی لکه ستاسو د دنیا هر بادشاہ سره جنگ راځي نبی عليه السلام دا خو به جوړ راځي نو هغه وتوي وي خبره دا څه ده چې موږ دې ملګری کیږو خو په یو شرط چې موږ د عربو جنگ ته تیار یو عربو سره مقابله ته تیار یو خواجه مو سره موږ مقابله نه کوو ځکه زمونږ کسرا سره وعده ده نو موږ هغه سره جنگ ته نه یو تیار نبی عليه السلام وو ته وی نیمګړی یارانه مینه لګي پورا خبره وکړو خبره پوره ای هغه موږ د کسرا غې ته نه یو تیار هغه په دې پویدل چې لا اله الا الله کې صبر زور دی پدې پیدل چا لا اله الا الله سو یخه اغه اهل لسان اغه اله پی جندو او لام درلم سګو پی جندو چې دې کې سور زور دی نو جګړه اختلاف پدې کې نبی عليه السلام لا مناتم ختمول او قیصر او کسرایم ختمول شرک په عبادت هم ختمول او شرک په حاکمیت هم ختمول دا دواړه نبی علیہ السلام ختمول داغی دوارو دا توحیدونو نبی علیہ السلام دعوت ورکو نو جگڑا چوا اپا دی مسالہ کیو چه لا الہ الا اللہ جنگی مسالہ دعوت قرآن کریم ذکر کردی دی سورة اعراف او یائی میاد کی ہوئی قالو اجیتنا لنابود اللہ وحدو ونظر ما کان یابود آباؤنا فاتنا بما تائدنا ان کنتا من الصادقین قالو اجیتنا لنابود اللہ وحد ونظر ما کان یابود آباؤنا تمون صرف دے یو اللہ غلام ترابلی صرف دے یو اللہ غلام ایتا چه مون با صرف دے یو اللہ غلامی کو او د خپل پلار نیکه رسمونه آبائی قوانین او چه زمون کم رسمونه وی اغا چلی گی اغا مون پریگ دو دیتا مون تیار نیو دارنگ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 46 شپاک تلوی ختم آیت نمبر 46 شپاک تلوی ختم وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ واللو على ادبارهم نفورا واذا ذكرت ربك في القران وحده واللو على ادبارهم نفورا شكل يا والله ياك كي ودينا فرض شروع كي دارنگي سوره الصافات ايات نمبر 35 تيز سالو ختم اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ چه لا إله إلا اللہ و توائے نظام معتبر کی دارنگی سورت سواد آیت نمبر 5 اَجَالَ الْآلِحَةَ إِلَهُمْ وَاحِدَا اِنَّا ذَا لَشَيْهُنُ وَجَابُ دارنگی سورت زمر آیت نمبر 45 فنز سلو اختم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جگڑا ایسے کم دنو آغای پتے مسئلہ کیوا تا اللہ رب العزت فَيَوَّالِكِ مَسَلَ وَا چه دا مسئلہ اینا مانالا حافظ ابن قیم وی وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رَأَيْتَ وُجُوهَهُمْ مَكْشُوفَةَ الْأَلْوَانِ بَلْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ شَذْرًا مِثْلَ مَا نَظَرَتْ تَيُوسَ إِلَىٰ سَلْجَوْبَانِ وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمَدْحَةِ شُرَكَائِهِمْ يَتَبَاشَرُونَ تَبَاشُرَ الْفَرَحَانِ وَاللَّهِ ما شم و روائح دینه آیت آز حکمتن طبیب زمانین چه اللہ یاد کنو مخونه تور شی او بد بد بد تغوری او چه کلا دا غیر مسئله شورو که نور سی زون یادول شورو که نو بیا خوشحال شی دا ایده اللہ دا دین دا حقیقت نا خبر نوینو اللہ رب العزت دا دین دا نوی خبر نو ما تلاو جگڑا پا دیکی وار اقبال ویلیو اگر گویم مسلمانم بلارزم که دانم مشکلات لا الارام اگر گویم مسلمانم بلارزم که دانم مشکلات لا الارام کزان تا مسلمان وام را پانده را بانده رازی زگا لا الارا که دیر سخت پرتیدی اختلاف چې او آپ دې توحید مساله کې او شاغی ټول پټولا الله تزان نه حواله کو ټول پټولا او د نبوت دعوت داو او قرآنی دعوت داو چې ټول پټولا ځان چاته حواله کړي الله ته حواله کړي نو دا جنگی مساله وا بل عنوان دا د اهمیت توحید مسئلہ اہم ادا توحید مسئلہ اہم ادا چې قران کریم توحید په مختلفو عنوانونو بیان کړی په مختلفو عنوانونو جامع وتبدلې رنگونه وتبدلې شیخ سره پنځیر مد ذل ولالی فرمایي بار رنگ کی خواہی تو جامع میں پوش بار انداز قدت را میں شناسم بار رنگ کی خواہی تو جامع میں پوش بار انداز قدت را میں شناسم چه سنگا جامعو گندی وی ذر دقت نہ پی جنم قرآن کریم توحید تا مختلف جامع واچی او مختلف و عنوانونو ذکر کی یو د دې وجنا چې یو عنوان پاګې سره سړی کله کله بور شي او سړی شي او قران عنوان بدل کی مسله وي عنوان او طرز بدل کی چې مخاطب سړی نشي مخاطب سړی نشي نو طرز او عنوان چې دی نو هغه بدل کی دویم د دی وجنا چې شرک جامع بدلی او ایډیشنو نه بدلی کله په یو ور را دن کیږي او کله په بل ور را دن کیږي کله د عبادت په ور را دن نشي نو قران ولا غ دروازه هم بند کی کله د حاکمیت په ور را دن نشي نو قران ولا غ هم بند کی او کله د قضا او د جج په جامه را دن نشي نو قران هغه هم بند کی کله د خواهشات په لار را دن نشي نو قران کریم هغه دروازه هم بند کی د خواهشات دروازه هم بند کی کله د مالونو دولتونو او د کمالونو په جامه را دن نشي نو قران کریم هغه جا ورون بند کی مختلف عنوانونو سره توحید بیان کی چه دا سالم طول چه دی دا با اللہ لمانی چه پا دی یو طرف ام شرک را دن ننشی پا دی یو طرف پانی ام چه کمدن ام شرک را دن ننشی جامع عنوان یو دا علوحیت تے پا عنوان دا علوحیت ذکر کی نو چه داسی من گوائی دلتا مسئلہ دا توحید دا الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو لیعلمو انما هو الہ واحد دا لوی عنوان دے قرآن کی پا عنوان دو الوحیت ذکر کی دوین جامع عنوان آغا عنوان دو عبادت تے یا ایوہ الناس عبدو ربکم ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الہکا و الہ آبائک وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عنوان دے عبادت پاغی بانی یہ ذکر کئی تا جامع عنوانو کالا عنوان دا حمد راوڑی پا عنوان دا حمد یہ ذکر کی اکا الحمدللہ فللہ الحمد رب السماوات لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ کله عنوان د تسبیح راوړي چې الله د شریک او صدر نه پاک دی سبحانك ملا علم لنا الا ما علمتنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبح اسم ربك الاعلى سبح لله ما في السماوات يسبح لله دا تسبيح سر راوڑی کلای چې کم دنو په عنوان د برکات ذکر کی چې برکات ورکون کې الله دې آسنه شرک په دې لار راځل نشي چې فلان کې بابا برکات شي نو تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی نزل الفرقان کلیبا عنوان دا تغوز او دا اعوذ ذکر کی اعوذ برب الفلق کلیبا عنوان دا حکم ذکر کی علا له الحکم فالحکم للہ العلی الكبیر فالحکم للہ العلی الكبیر ان الله يحكم ما يريد ان الحكم الا لله کله په عنوان امر باندې ذکر کی الا له الخلق والامر بل لله الامر جميعا بل لله الامر جميعا لله الامر من قبل و من بعد په عنوان د امر راوړي کله په عنوان د ملک مالک ملک پاغه راوړي لهو ملک السماوات والارض اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء مالک الناس فتعال الله الملك الحق عند ملك مقتدر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ملك ملكوت ملك ملك باقي باندې ذکر کی کله په عنوان حکم باندې ذکر کی او کله په عنوان د استعانت باندې اياک نعبد و اياک نستعين والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون دا مختلف عنوانات تی او ډیر زیات تی قرآن کریم پاغیبانی چه کمدنو مسئله دا توحید آغا ذکر کئی عنوان دا حسب و دا کفایت چه قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو پا عنوان دا حدیت قل هو اللہ احد هو اللہ الواحد القاہر چه مسئله ده توحید پاغی باندی بنده خوب پویشی او ده هر عنوان هر صفت اللہ لو منی او چه شرک پی اوڑر امرادن ننشی بل اهمیت فضائل و سمارات ده توحید فضائل او ثمرات د توحید. د توحید چې کندنو دنیاوی ثمرات هم ډیر دي، د اسلام بمقاصدو کې یو مقصد وحدت د انسانیت ته، او وحدت د انسانیت بغیر د توحید د خالق او د معبود او د حاکم نه ناراضی. وحدت د انسانیت چې سالم انسانان هغه یو شي، نو چې کله معبود بدلی او حاکم بدلی نو هغه بیا یو کېدل نشي. بغیر د توحید نه انسانیت یو کول خیال استو، محال استو، جنون دا لیوانتوب دی. اسلام یو کول توحید و توی تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم دی مسئلی لراشی نوالا با یو کیگو. نو دی انسانیت چی یو شو، انسانیت چی یو شی دا غی جوان عزت پیم یو شی، مال پیم یو شی. نو قرآن کریم وی الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. آمن براشی او خوشالای براشی، دنیاوی ثمرات او برکات براشی، دایر توحید سره تړلی دي. سورته هود درم آیات کې وای وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. الله تعالی وګرځي یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، دنیا هم خسته شي. دارنگی سورت ہود کی وئی، سورت ہود کی واستغفروا ربکم یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ثم توبوا الیہ. ہود علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته چې کمندنو بیان کړی وارتوی یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. سورۃ ہود آیت نمبر 52 25. دارنگی سورۃ نوح فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. توحید عمرئی نو اللہ رب العزت پدا نعمتون ادر کی، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بچی بوم زیاد شی، مالونو بوم زیاد شی، او نهرونو بوم زیاد شی، دا اللہ نعمتونو بوم بسیار شی. وَلَوْ أَنَّا لَلْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغلفنهم في الارض ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون دزمکی بادشاہت اغا بدتا ملاوشی یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا یہ توحید نوی راغلے اردان ملاوی گی دائی دنیاوی سمارات قرآن کریم دیر زیاد ذکر کری دی توحید دنیاوی سمارات چه نعمتون بدل اللہ در کی او دزمه کی حکومت بدل اللہ در کی حکومت بدل اللہ رب العزت دزمه کی در کی شرط پدائی چی عبدوننی لا یشرکون بی شیعا اخروی سمرات آغا دیر زیاد تی اخروی سمراتو قرآن کریم ذکر کړی دی سورۃ حج صلی رشتم آیات کی وئی وَاُدُو إِلَى طَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَاُدُو إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ جنت تدلو وجہ دا ہوئی اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ ناغی وجہ وئی وَيَوْعُدُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَيَوْعُدُ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ او حیات طیبہ اغا الله وی په دنیا کې هم او په قبر کې هم په آخرت کې هم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً او مساکین طیبہ الله وی وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا و مساکن طیبا او دا کلمی طیبی والا او دا توحید والا چدے نردو اینار اشتیا دا والذی جا بی صدق و صدق بی اولائی قوم المتقون عزت پر صدق مرتبو علی اللہ ورکی جا بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون د صدق مرتبه بول الله ورکی ان لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدق عند ربهم يوم ينفوا الصادقين صدقهم صدق بول فائدہ ورکی اودی دعوت فطول دعوتونو کې احسان دې وان احسنوا قولا ممن دعا الى الله ومن احسنوا قولا ممن دعا الى الله وعمل الصالحات فقال انني من المسلمين فقال انني من المسلمين هذا وینا پټولو کې خيستا وینا وا پاک وینا داوا پاک وینا رشتیا وینام داوا او خیستا وینام داوا خیستا وینام داوا بل اهمیت آغا دادے چه شهادت اللہ علی التوحید اللہ رب العزت دا توحید دا حقانیت گوائی پخپل ورکڑی دا شهادت الله علی التوحید سورۃ آل عمران 18 نمبر آیات کی ہوئی شاہد اللہ انه لا اله الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو لا اله الا هو العزیز الحکیم الله شهادت او دا الله رب العزت گواہی دا په توحید باندې دا الله رب العزت گواہی په توحید نو توحید اهمه مساله وا معرفت دا الله کامل طریقې سره قران کریم کړه زمنګ اکثر کتابونه چي نو هغه د فقه هغه د کتاب طهارت نه شروع شي کتاب طهارت نه ځلي کتاب صلات نه دغه نبی عليه السلام فرمایلو اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الله زستا پوره صفات نشم کاوله راګیراوله نشم انت كما اثنيت على نفسك تو خدا سی لکا سنچی دے دزان صفت کڑے تو دا سی لکا سنچی دے دزان صفت کڑے آنتا کما اسنے تالا نفسی کا نو قرآن کریم مسئلہ توحید او دا اللہ رب العزت صفات مکمل طریقے سر بیان کری دی پدی کی قرآن سے کمینے دے پری خودلے ایجابی انداز سلبی انداز یعنی مطلب چې د توحید کم مقابل و شرک داغه مستقل طریقی سره مگل ده او پورا پورا خودل ده زکا شرک نقیزو د توحید ما تون که ده توحیدو نو توحید منلوم دی خو توحید ساتلوم دی توحید با محفوظ که هم والحافظون لحدود الله نو حفاظت پہ کہے دانے چی توحید خراب کی او مات کی نو کم سیز بانے چی توحید ماتی گی نو آغا شرک تے نو قرآن کریم دا شرک بیان دیر پا اگدو پا تفصیل با نکڑ رہے دیر پا تفصیل او دیر پا اگدو با نکڑ رہے شرک چه ده نو لغت کی صداره تو ہوئی لغت کی صداره تو ہوئی قرآن کریم کے قرآن کریم کے لغوی معنی بانے استعمال شده ده لکفهم شرکاؤ فی الثلث فهم شرکاو فی الثلث ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاو متشاکسون لغت کے شرک مخالطت الشریکین دو کس یوزائی کے دل شریک دل وشرک ان نصیبو شرک براخی تا ہوئی حدیثو کہ ام پلغوی مانا بانی شرک راغل دے ان معاذن اباہ شرک فی الیمن ان معاذن اباہ شرک فی الیمن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرکت کاروبار پیمن کی جائز تو نہ کاروبار قسمو قرآن کریم چې کم شرک رد کئی او کم مریضان و اصلاح کئی مشرکانی توحید مقابل کے توحید اللہ یومنل یا اللہ رب العزت یومنل او شرک اللہ سرا ملگرے او شریک منل یا پا ذات کی یا پا صفت کی یا پا افعال او پا حقوق کی اگر مفردات دی امام راغب معنی کی اثبات و شریک للہ اللہ لشریک ثابت اول شرع قائد کے ہم تعریف کر رہے اثبات الشریک فی الالوحیت بمانا وجوب الوجود کمال المجوس او بمانا استحقاق العبادہ کمال عبادت الاسنام ذات کی وجوب الوجود کی شریک مانل او یا پہ استحقاق عبادت کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر کی دا شرک تعریف کڑا ہے چھ شرک دیتا ہوئی چھا یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصت بیہی تعالی چھ دا اللہ رب العزت دا خاص صفتوننا یو صفت چھ دے نو آغا دا غیر دا پارا ثابت شی دا اللہ نے علاوہ دا بلچا دا پارا یو صفت دا صفات مختصونا آغا چھ کندنو ثابت کڑی شی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی موضح القرآن کی ذکر کری دی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے اللہ کی صفت کسی اور میں جانے اور یہ کہ اللہ کے تعظیم اوروں پر خرچ کرے لگا دو قسم تعریف کرے یو اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شدہ اللہ صفت بل چاہ کے امانے دا اللہ رب العزت صفت ابل چا کې ومني بیا مثال ویل لري لکه کسی کو یې سمجه کې اس کو هر چیز معلوم ہے یا وہ جو چاہے تو کر سکتا ہے یا ہمارا نفع و نقصان اس کے اختیار میں ہے او بل تعریف کرو یہ کہ اللہ کے تعظیم اوروں پر خرچ کرے چدا اللہ رب العزت تعظیم آغا چے کمدنوں پر بل چاکے امانے پر بل چاکے امانے نو دا شیر کو دا شیر کو لکه سنگ چه مونگ توحید ویلو چیو توحید پی ذاتو راغی مقابل کے شرک پی ذات یعنی دو خدایان منل لکه مجوس یو خالق الخیر منلو بل خالق الشر یو دا خیر خدای و بل دا شر قرآن وی قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد عیسائیان ادری منلیو لقد غفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد غفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ آئی دری من لیو نو دا شرک پی ذات دویم شرک پی صفات چه دا اللہ او صفتی کمالی او پاغی کې د الله سره شریک وي صدار جوړ کی دا الله رب ال عزت سره شریک وي صدار جوړ شي قل لا يعلم من في السماوات والارض ولا الغيب الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله غیب باندې یو الله پوئی دا بل چاله ورکی دا شرک په صفات شرک په لفال چې دا الله رب العزت د کارونو په شان دی دا بل چا کارو باندې الله رب العزت بغیر د اسبابو بیماران خکئی دا سی بل سو کمانی چه بغیر دا اسباب و سرخو کے خکئی چه قبر لیلان چه نو سرخشی بغیر دا اسباب و اولاد ورکئی بغیر دا ظاہری اسباب و باران ورائی دا اللہ رب العزت کارون و پشاند کار دا بل چاہو مانی توحید پہ لفال شرک پہ لفال اللہ رب العزت سرا کارونو کے شرک جوڑاول نا اللہ پہ کارونو کے اللہ رب العزت سرا شرک جوڑاول شرک غٹ دو قسمہو یو شرک اعتقادی او بل شرک عملی یو دا عقیدی شرک او بل عمل شرک بل عمل شرک سړی ځان پوه کوي د شرک په حقیقت باندې د شرک په حقیقت باندې نو یو لږ د شرک سبق ته سوچ پکار دی چې دا شرک دنیا ته د څه د وجه نه راغلی و دنیا ته ول راغی د شرک سبب سو د شرک سبب سو نو علما کرام ذکر کړی دي چې شرک د زده او د عینات د وجه دنیا ته نو راغلی چیگی نیدهی اللہ سر زده و اینادو او یا اللہ رب العزت نعوذ باللہ کمزور امانا نعوذ باللہ اللہ گینی کمزور امانا او دا مشرکانو خیال داو یو پزان او بل بغیر پزان دا خیالو چې چرته منګه او چرته د الله بندگی نو دا ویل و ان نفوسنا نجستن لا تصلح لعبادت الاله الاعظم من خایو مونگ دلوی اللہ دا بندگی لائق نیو چرتا مونگا او چرتا دا اللہ بندگی فلا بد لنا من متوسطن نزا مونگا دا اللہ مینس کی یو واسطہ پکار دا چه مونگا دا غر زاکو او غب بیا مونگ لاللہ سر جوڑا توڑا کئی لکه زمر درې آیات وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ را دی عبادت دی لګو چې مونږ الله ته ورنږدې کی الله ته نږدې کی همون خایو مونږ د الله د بندګۍ اهل نه یو یو ګمان داو دویم ګمان داو چې ځنې معزمین دي نو دا غی ځنې کرشمه یولی دي عزتمن خلق او ارواح د معزمینو ځنې معزمینو آغیلا سروحانی کمالاتی و پنور کے سپڑا کو اس پگمائی کے فارشتوں کے تیز رفتاری و کارون کولو نزیدہ خیال راگے تاولیہ و دواب قبول شوا تان بیاو دواب قبول شوا نو دای خیال داو چې دا کمال د دې خپل له یعنی الله رب العزت ولا ورکړې نو دای د دې په استعمال کې اوس خود مختار دی چرته نا صافای کې با پیغمبر یا ولی او خبر او کړه هغه وو تعالی ویل واده وی الهام په ذریعہ دایموی بازار د خپل صفته او د په پټ معلومول شي ندیمو عزمینو د الله رب العزت ډیر زیات عبادت کړلې زوتای اکړی دی د نیکانو بندگانو دا اللہ رب بلندر دیر زوتائی کڑی دی او دیر خوارائی کڑی دی دیر محنتون کڑی دی نو اللہ پس انعامات کڑی دی اللہ پس انعامات کڑی دی یو انعام پہ کڑا دے چا اللہ والے اولوگ گونتا که علم ورکو دقبل علمنا چکه تاسو به د خپل متعلقینو او خپل مریدانو د خپل زیارت لذراتون کو دا غي حالات په معلومه وای حاجات په معلومه وای نو معلومه ول شي معلومه ول شي راغیلا الله په احسانو کو نو علم ول ورکو ناوز دا خلقو دا حاجتونو نا خبردار دی دویم احسان پہ اوکو چا اللہ والے اولک تصرف ورکو چا تاسو اس بغیر دا ظاہری اسبابو نا چا ستا کسوک شاگر دی متعلق دیوی او اگر آزی او اگر چا کمدنو ساجد غواړي نو تی اغلا حاجت پورا کوله شي چې کله دا کی دا ولرلا چې وی اغیل الله علم ورکو او الله ول اختیار ورکو نو اوس کومنګ دا غي ستازین کو نو خامخا حق دې زکه مونږ له کومنو سنا سکارونه کوي زمونگ دا حال نا خبردار دی آزمونگ حاجتو نا پورا کئی نو منگا کردهی خبر نا توافو کو او یا چه کندنو دی تر آمدت شوایو نو سه خبر ادا نو سه خبر ادا نو دی لو منگا چه کندنو احترام کو دای په بوت جوړ کو او روح و تاجری کوي یا دای قبر خواته روح حاضری کوي تمنګ با چې کندنو د دای ثواب کو قلب کو جھنڈا په لګو زمونږه حاجتونه به الله پوره کوي او مونږ به ته حاجتونه غواړو نو په دې وجه باندې شرک دنیا ته راغی یو چې دای دې ګمدنو مونږه پلیتان یو سخایو مونږ د الله نه د غختلو اهل نه یو او مونږ د الله رب العزت ته غختل نه شو او الله زمونږ اوریم نه او منیم نه او دویم چې دی نو دای خیالو چې دا نیکان بندگان چې دی نو دای باندې الله احسانات کړی دی نو دای له لګیلم ورکړی دی نو بغیر د ظاهری اسبابو زمونږ حاجات پی معلوم اول شي او بغیر دس ظاهری اسبابو زمونږ حاجتونه پورا کول شي نو مونږ لاوس د دې عبادت کول کر دې احترام کو د قبر یا د درگاه دار لجائز دي او کومنګ ته کم دنو د دین حاجتونه غواړو نو دا به کم دنو مونږ لجائز وي مونږ لجائز وي نو دای عقیده وا انشاء الله ولا علم ورکو او دای خیال او عقیده وا چې الله دې چې کمنو زمونږ حاجت بغیر د ظاهری اسباب پوره کول شي په دغه عقیده عبادت کو او په دغه عقیده ته نه حاجتونه غوښتل حاجتونه ته غوښتل نو دا چې کمنو شرک شو شرک اعتقادي شو شرک شو زکا دا الله صفت د علم ولا ورکو چه اللہ رب العزت و ایدیل دا علم صفات ورکڑه ده اللہ رب العزت فل صفات چالانه ورکی وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُکْمِهِ آهَدَا اللہ چه کمی فیصلی کڑی دی نو بده فیصلو که اللہ سو شریکی نا اللہ رب العزت سو شریکی نا یو فیصله دادا چلہو غیب السماوات والارض دویم فیصلہ دادا چمالہم من دونہی من ولی عالم الغیب یوازی اللہ دے او متصرف یوازی اللہ دے لا یشرکو فی حکمی آدا فیس یو فیصلہ کی اللہ سکن شرکی اللہ سکن شرکی نبا دی فیصلہ کیم سکن شرکڑے نه ده شریکړه نه ده نو د الله یو صفت یا د صفت یو حصہ په مخلوق کې مانل دا شرک شو په مخلوق کې مانل دا شرک شو یعنی کله چې دا کیدراله چې پیر بابا د الله نه یک بنداو او ډیر مهنتونه کړو نو اللہ رب العزت ورلا علم ورکو برخ ایوالا ورکڑا چکا سوک راضی و عجد غواڑی نو تپ دی علم داغا عجد معلوم آوا دا عجد معلوم آوا دا مشرکان و عقیدان نوا چگنینو دا علم ددی خپل لے دا علم ددی خپل دا دا غی عقیده نو چگنی دا علم دا غی خپل لے خوی دا دا علم والا اللہ ورکڑه دے اللہ رب العزت والا ورکڑه دے دا عقیده نو چه دا تصرف دا دی خپل لے خوی دا را والا اللہ ورکڑه دے وکچا دا عقیده والا را لے چه دا اللہ رب العزت یو صفت یعنی علم اللہ دا غین لگه ایسا پیر بابا لورکڑا چه کم دا اللہ علم دے غجودا شده او چې کم د مخلوق ته هغه جدا دی. زمونږه سه علم دی کتاب وګورا سبق زکا یا معلوماتو کا یا ټلیفونو کا دا په اسبابو دی. دا الله علم بغیر د اسبابو دی بغیر د اسبابو. دا رنگی مونږ یو کار کوو یو ځای ته ځنو په خپوزو نیول کوو په لاسو کوو اوس یو سړی مړ شو نو دا هر څه ختم شو. اوس یو سړی وایي چې هغه ما ویني او زما د حاجت نه خبردار دی او هر ځای کې زما آواز اوري دی ولې د خدایتوب صفت څه کو ورکو ځکه د هغه اسباب ظاهري څه شو ختم شو. اوس چې هغه پس د مرګا داغه دې کمندنو علم بني او داغه دې کمندنو لیدل مني او داغه د هر ځای نه اورېدل مني دا د خدای توب صفات ورکول دي. د خدای توب صفات ورکول دي چې دا ومني نو دا خدای کو دا الله سره چې کمندنو برابر کو نو په دې عقیده مشرکانو دا ویلو چې دا په الله احسان کړی دی. شاولی اللہ رحمه اللہ حجت اللہ کی ذکر کری دی حقیقت الشرک آیات اقید انسان فی بعض المعظمین من الناس ان الاثار العجیبة الصادرت منه انما صدرت لکونه متصفا بصفت من صفات الکمال مما لم یوحد فی جنس الانسان بل یختص بالواجب جل مجده لا یوجد فی غیره الا ان یخلع هو خلعة الالوهیت على غیره آیفنی غیره فی ذاته. چه انسان کسا کمالات ہوئی نی چاغان چې کمندونو د انسان نه نخکاره کیږي وې ذات نه ول اخکار شو خدا ول وی الله رب العزت په خپل الوهیت ورواچو او خپل الوهیت په کې الله کې خوده زکه چې دې الله په ذات کې فناو نو بس الله رب العزت ول راغې نه برخه ورکړه. ته مشرکان هم دا عقیده وا چې تلبیه به ویل نو ویل به إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك آغا شريك دشته چه تاول اختیار ورکڑه او آغا پخپل اختیار من نده پخپل اختیار من نده. نو پدی کی دا عقیدی اولنه شرک راغه شرک پی لیلم شاگیوی اللہ پی یو احسانو کو او اللہ رب العزت والا علم ورکو وی دویم احسان پی اوکو وی اللہ والا تصرف و اختیار ورکو نو دویم شرک راگے شرک پی تصرف شرک پی تصرف. درین اغیویل وی اوس کمنگا د دې چې کمندونو تعظیم کوو او عبادت کوو تعظیم کوو عبادت کوو نو دا موږ لجائز دي ځکه زموږ د حال نه خبردار دي زموږ د حال نه خبردار دي او زموږ حاجت پوره کول شي اوس کوم د دې احترام کوو نو خیر دی. نو شرک په عبادت راغی شرک په عبادت راغی او کوی موږ ته حاجتونه غواړو زکه زمونږ د حال نه خبردار دي او زمونږ حاجت پوره کول شي نو که غواړو ته نجایز ده. نو دا شرک په دعا شو دا د کمندونو شرک په دعا شو. نو دا سلور اقسامو د شرک اعتقادی شرک په علم شرک په تصرف شرک په عبادت او شرک په دعا شرف الدعا. نو اصل کی شرک دا یو شو شرک پل عبادت خدا علم و تصرف دا مخ کی دی لاغی دا پارا وجه ویلا چکمنگ احترام کو یا حکم منو نو ول ایمانو زګر دی وجنا چې دای زمونږ د حال نه خبردار دی او زمونږ په حاجت پورا کولو باندې قادر دی پاغي باندې قادر دی نو شرک په علم او شرک په تصرف نو د الګه حصہ د توحید سو مرتبه وی سالور نو د درېم مرتبه توحید په تدبیر او تصرف د دینه د الګه حصہ د دین واغستا شرک په علم او شرک په تصرف او درېم حصہ مکمل عبادت د غیر الله کو سالورم مرتبه نو شرک په عبادت او دوام سوا عبادتو خود ضرورت دواجه نا چه خلقو دا شرک دیر کاو حاجتونو کی غیر تا دیر رامدت شویل نو اللہ رب العزت قرآن کی دعا دا پارا مستقل آیاتو نا ذکر کئی ای آکا نعبدوم ذکر کی نو ای آکا نستعینم ذکر کی لا تعبد اللہ ما اللہ الہم وی نو لا تدعوم وی نو دعای مستقل ذکر کړی و نو استادانو دعا مستقل ذکر کړه مستقل ذکر کړه نو دا سلوک قسمونه د شرک اعتقادی و دا بدرنګه شرکو بدرنګه شرکو پنیک نیت کېدو پنیک نیت کېدو او د دې مبدا هغه مونږ ویلا چې هغه قیاس کولو دا اللہ رب العزت و دنیاوی بادشاہانو چا اللہ رب العزت خیاس کاو پا دنیاوی بادشاہانو باندی زکر دنیاوی بادشاہ تار سک نشی رسے دے نو دے اموی منگ اللہ تا نشو رسے دے زکر آغا پاک تے منگ سخایو آدوے میوی چی دنیاوی بادشاہ اغا ده زنو خلکو لخپل ایسا ورکی چه یو افسری او یو وزیروی اغا دیر وفاداری اغا تاووی چه تا تمی صبح سرحاد حوالا کو تا تمی چه کمدنو پلانکه زلہ حوالا کرا اغا ده اغا نا دیر خوشحالشی تا تبرخ جدا کی نو ده دیم دا خیالو چه اللهم دو دنیا دا بادشاہان و پشان بادشاہ دے نو ارسو کو ترا سیده نشی آغام چه دا چانا خوشحال شی چانا خوشحال شی تا غول بی ابراخ ورکی نو اللہ رب العزتم دیل ابراخ ورکی زکا حافظ ابن قیم دا خبر کردی وا چه شرک تشه دے نو یو آغاوی و شرکو فو توسل مقصودو از ظلفا من الرب العظیم الشانیم شرک پا غلط وسیلہ اللہ تزان نزدی کولی چه پا غلط ذریعہ اللہ تزان نزدی کئے بے عبادت المخلوق من حجر و من شجر و من قبر و من اوسانیم چه دا مخلوق عبادتو کی نکانی و دا گٹی او دا ونی من قبر و من اوسانیم فَشِرْكُ تَعْزِيمٌ بِجَالٍ مِّنْ قِيَاسِ الرَّبِّ بِالْأُمَرَاءِ وَالسُّلْطَانِينَ نو فَشِرْكُ تَعْزِيمٌ بِجَالٍ مِّنْ قِيَاسِ الرَّبِّ بِالْأُمَرَاءِ وَالسُّلْطَانِينَ شرک دا دی چه دا اللہ رب العزت قیاسو کی پا بادشاہانو پا گورنرانو باندی اللہ رب العزت وی فَلَا تَجْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ لنا مخلوق غندی مثالونا موائی فلا تضربو للہ الامثال اللہ دا مخلوق غندی محیصاب ہوئی شا اللہ رب العزت دا مخلوق غندی حساب کی نو اللہ رب العزت دا مخلوق غندی مگانا نو بدی وجہ باندی او دا قیاء دا غیو کو قیاس یو کو په عمر او په سلاطینو چې مونږه چې کندنو دای تا وایو او دای هغه تا وایي نو عقیده د شفاعت قهریه راو یستا شفاعت قهریه دا مبدا و د شرک اعتقادی شفاعت چه ده نو یو اغا شفاعت بالاذن ده بالقانون ده قانون سفارش ده چه اللہ رب العزت اجازت ور کی یو نبی لا یو عالم لا شهید لا چه تک ده چا سفارش که ده گناهنگارو نو زی مانما او زی چه کمدن استا پخل جانت تبوزم تاغیق پل شرطو ندی آغیق تا شفاعت ازنی وی شفاعت قانونی و تا وی شفاعت بل ازن دویم چه ده نو آغا ده سفارش آغا ده وجاعت بلا ازن شفاعت محبت شفاعت قهریار چه ده مشرکان و عقیده و چه ده نیکان بندگان دی محنتون اکڑی دی نو اللہ زمان منی نا و ده یا غرط کئی نا ده یا غرط کئی نا مثال چه کمدنو دا سیوی لکا یو افسر وی اغل یو سڑه لاد شی یاو سڑے ور لالار جی ور تو وئی چیار جی زمنگ دا پلان کے تا نیولرے او دا سے زمنگا اغور تو وئی دے مجرم نے ایف آئی آر پہ کٹ سوے دے او اس سے گردنوں پہ کسے نے کی گی اس نے کی گی زی اکستان رہو جی باس ات تندیه شکت کری او تا وی الک اپار سپلاسی و تا وی ولی تاسو خدا تندیده نگرزی گی یار با دقا شان تیرا رخصت کو ویچی زی مراو یستلو تیزا خدا بندگانو خلق مزاج معلوم کی طریقہ معلوم کی بیا خبر اکی تا از نیخ پنیغا ٹک انو روانی در دفتر قل سولی اغه د دې کلی پلان کې کاکا چې ده کنه اغه د کلاس فلو ده او دې ته مجبور کیږي یا په دبا نه خپل بیګم صاحب ډیر صدا ډیر ګران ده تاسو لګ د اغه طرف نه راتاو شي به خو پوښ نور او شو لړشي بیګم صاحب له دې کم دنو یو جوړه جامې سکی والی ڈرائی فروٹ پریش فروٹ اغو والی چی کم دنو سکی بیگم صاحبی تویز منگا پلان کے را شوید تاسو لگ حضرت تکووی نو منگا تاسو خپل خلق کی خو اغو ازی تاسو دفتر تور شوی دیلر شوی چپڑاسی و توی ملمانه را غلی سوک ملمانه دی جی آغا پلان کی دی پلان کی ها راول راول اغا تو دخر بیشای زویا تو وای نه تو وڅ کمنه د پلان کې لاله د پلان کې دا غي کنه خدای باندې خو زما د ماما د تر دې زوی زوی وکنه مونږ یو خلک یو به پردې خپل له غوي زوی نو خلک دوم رضا نو خی کنه له دوه خبرو ته مو کی صحیح ده اوس د کور نه سره غلو کال لاغلو البته نه کال لاغلو چې لکه الکان درځي تر دې خبره څه او مانه مخ کې لک سات مخ کې هغه افسر خبره نه منله ویدا دا قانون صدا خلاف تا او سی او مانالا ملگر پی درونو یا پی ملگر درانو اغا پی سوا درانو داغی مخ پی گرانو دیتا شفاعتی وجاہت ہوئی دا قانون نا خلاف اوکو او دا دی کار اوکو دا افسر سے دا دک ملگری یا دا ملگری نا مجبور شو سششو مجبور شو داغ مخ اوکو شفاعت وجاہت و تا اموئی شفاعت محبت و تا اموئی شفاعت بلا قانون و تا اموئی ذکر دا قانون نبالاتر ویدہ دا قانون نسلی خلاف تی دا قانون نبالاتر زمونگ استازان و تا شفاعت قہریہ ہوئی دا دا دی قباحت دا خکارا کول دا پارا شلکا دا دی مطلب دا دی اوست ہوایا چه دا ایسی ڈیسی سے دا افسر چې دی داغه د کور والو نه مجبور شو کنه شو سشو مجبور شو نو قاهریه مان مجبور کېدل نو د دې مشرکانو خیال داو چې الله رب العزت کوم د چانه سکیږي مجبور کیږي الله مجبور کیږي زمونږه غمنینا د قانون خلافی داغه یې رسکی او مانی کارنګي نو زمونږه همارا مانتا نه او ان لوګو کا ټالتا نه نو چې کله دا کی دراله بیا ولا علم غیب او مانو بیا ولا تصرف سکو او مانو بیا ولا عبادتونو هم شروع کړل او بیا ولا چې کمنو حاجتونو غختل تیم سکړو شروع کړل همغه دای توایو دای الله توي دای الله توي د دې وجنه قران کریم په دې صفات قهریو مرات کوي او د شرک دا هر پرزه چې دا غرض کوي که علم غیبی فالله علم غیب ځان له ثابت کی او د غیر نیسی کی نفی کی د غیر نیسی کی نفی کی که تصرفی فالله ځان له ثابت کی او د غیر نفی کی که عبادتی ځان له ثابت کی د غیر نفی کی که دعا او بلنی ځان له ثابت کی او د غیر نفی کی د غیر نفی کی او شفاعت بلا اذن رد کی د مشرکان عقیده بیان کی چې یقولون هؤلاء سفهاؤنا عند الله یقولون هؤلاء سفهاؤنا عند الله دای وی چې دا چې کله زموږ سفارشیان دي د الله دربار کې دا غیتا دا د عقیده وا دا چې کوم غویلا شفاعت بلا اذن قران وی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دا الله دی اجازت نه بغیر څوک سفارش کولای او مشرک بارک وی ما لهم من حمیم ولا شفیع یطاع دا دیلر سره سفارش شته سفاره لا يقبل من شفاء سفارش مبارک دی نه قبلیږي اختیارات په دغه غرض صرف د چاوی دا الله رب العزت تی الله رب العزت ته چانه مجبور کیږي نه او دا چا دې کم دنو مینا په الله زور اوره کېدل نه شي چې الله رب العزت په خپل قانون فریق دی خپل څه پیری دی قانون فریق دی دا شرک اعتقادیو شرک اعتقادیو دا بنیادی شرکو او دا ګندا مارزو زګادی ته خود دین بنیاتی وی او مذهب وتاوی عبادت وتاوی او دای زړه ته کوسکړاو د دې اصل ډیر ګرانو د دین اپس بیا یو بل شرک راو وته اوم د دین راو وته د شرک په عبادت نه دای بیا درگاهونه جوړ کړل بوتان یې جوړ کړل داغی در مسالونه جوړ کړل قبرونه او زیارتونه جوړ کړل اغه له خپل خپل حرمونه تا وکړل اغه ولا تا وکړل نو پاری کې با مینجاوران ناسو او ګدینشین با پکې ناسو داغه سړی اولاد بو چې چا په شکل بدا جوړو داغن وسیل سیان بو یا با داغس شاگردان و تعلقدار بو آغا و پاگی که ناس تو پایی که با ناس تو نو آغا با دی دیر معظم و مکرم گنل دیر معظم و مکرم بیسه کول گنل پوی گئی دیر معظم و مکرم کاغی بوتووی تاسو چې کمدنو دا سه رازی او تاسو دا جامی چی دی نو دی باندی دی نو خوشحالی گی نو تاسو دا جامو دا رنگ چی دی چی شی رنگی پر اسکا نو دا با نراری بیا دا با بیا نراری او تاسو کورونو که تور چرگ علالوی دغه و بیا تاسو نالالوی تور چلے و تاسو کور نالالوی دا تاسو لخنه دا بدل تراوړي اغه سدانو اغه گدینشین پیرانو دا غی په ذهن کې د مشرکانو په ذهن کې دا غی ډیر لوی سو مقام ډیر قدر وو زګه د خدایانو خدمتګار وو کنه او دا غی د خدایانو سره غټ تعلق وو نو چې هغه به کم شی بند کو هغه به کم شی بند کو نو دای به خامخا هغه په ځان باندو وې دا بیا چې کمنو مونږ ته لوی نسخان رسی کدا رنگ مونږ استعمال کو دا سیز مونږ استعمال کو نو بیا مونږ ته لوی نقصان رسیږي نو دا غې نه ځان داسې بچکاو لکه دا الله د حرامو نه چې سړی ځان څنګه کوي بچ کوي نو پس هغه وله حرام کړل او دې به د هغې خیال ساتو پابندۍ به پیسې کړی ولګولې نو دا به په عمل کې شرک او په عمل کې به دا کار کو هغه ته تحریمات العباد وي دا عملی شرکو دا هم دا غی نراوتلو عملی شرکو ورسره چې کم دنو بیا به چې پس خواګه لګېدلو او یا به د برکت تماوا نو دو غنمو نا د فصلونو نا به د سر ډیره وي استو وې دا په کې د درګه او دا د درمسال کدا ونکو نو بیا هم فصل کې منګکان کیږي فصل کې منګکان کیږي کدا ونکو نو بیا غوې در غرن رارغړي کپای ورنکو زیارت لا پای ونړو نو بیا د کندنو د غوا غولان ز ګوډیږي هغه بیا اوچیږي پای نه کوي پای نه کوي نو پزانې دا ضروری کړل چې دې کې ومنګ سب راخه پلې سارو کې او دا غرنګې پلې فصلونو کې وسب راخه خامخه دا موږ د زیارتونو وباسو ګني بیا موږ ته کار ډېر خرابېږي کار خرابېږي نو نزور العباد دا دو شرک چې وو دا دو قسمونه دا د شرک عملی وو د شرک فعلی یو تحریمات العباد په خیالي او وهمي نقصان په خطره د خیالي او وهمي نقصان په خطره باندې زنی سیزونه په ځان حرامول او بندول پابنده لگول چیارا کداو نکو بیا بداو شی داو شی دای نو ها چگینی دادا سیز منگ لنقصان را کئی دای عقیده نو ها چلکا گینی دا منگ دا تور جامع واغستلی نو دی تور جامو منگا غرکو نا دای عقیده نو ها دای عقیده نو ها چه منگ تور چرگوڑه او خوڑنو پا منگ سچالو شو دی تور چرگوڑی دا بانده او کو نا وی نفع و نقصان دا اللال از که دی خواست دی نوی کرکا کولا می دار دی دا وجه وشو دا دی دا وجه وشو دا دی وجه نای دی تا شرک عملی ہوئی چه دی سر عقیده یوزای نوا عقیده ور سر اطل نوا نو دا تحریمات و لعباد دا دا شرک عملی یو قسمو دا دا آغا درگاونو آغا پیران من جواران پای کې چې کم غد دینشینو ناغیب ولدار رسومات جوړ کړل چې دا به اغوندې دا به ناغوندې دا به استعمالوي دا به نه استعمالوي دا به خوري دا به نه خوري نو دی به ناغیب ډیر زیات خیال ساتو ذهن کې به دا کوو هو نه کړل نو څه چل ورا سره وشي څه چل ورا سره وشي او ور سره به زنی سیزونه به فرض کړ لازم به کړل چې دا به خامخا درګاله وړي خامخا به درګاله راوړي هغه به په نیت د برکت راوړي نزور العباد هغه نزور العباد دا تحریمات العباد او نزور العباد دا د شرک عملی دوه قسمونه دا غینا چه کندنو بیا درم نمبر کی درم نمبر کی بیا ورپسی ددی درگاونو د کلی ملک پاو د قبیله سردار باو چې کومه قبیله کې به دا زیارت او درمثال باو نو هغه به چې کمونو د دې زیارت حفاظت کو تاغیر لپاره به فوج سکو ساتو خپل فوج به نو کدی زیارت باندې بچا حمله کول نو د باغه فوج داغیر لپاره استعمالو داغی به خپل خیال ساتو داغی مرمت او چار چاپیرا داغی چې کم حرم بو په خپل خیال لاغی کی داغی دوونو دو بوټو او داغی باندې سکیورټی دا ارس انتظامات پاغه سردار کول نو دی بیا اعلان بو کو چې اس سردار پر جان بی قربان ہے دی چې موږ لکم قانون مقرری بس هغه موږ مانو موږ د تکیات تکیایو د دین شرک په حاکمیت جوړ شو د دین شرک په حاکمیت جوړ شو چې دا زمون سردار دی او دی چې موږ ته سوي په د زمون د الہ سره سور دی د فرعون معنا و نائبل الہ چې په د باندې د الہ سره سور دی زمون الہ په د نظر دی الہ په د باندې نظر دی نو چې دې سوي اغه زمونږ د پاره د کانی ترخه چې دې موږ لکم قانون مقرری اغه قانون به موږ بنو او اس کې فرمان پر جان به قربان هي نو د سردار او د بادشاہ شرک راغی اول د نوح علی السلام دور کې د عبادت شرکو د عبادت شرکو بس خپل قبیله خلقو اغه کې بو بیا ورو غټېدو غټېدو د ابراهیم علیه السلام دور کې د حاکمیت شرک راغی د حاکمیت شرک راغی ابراهیم دواړه رد کړل دواړه هم شرک په عبادت هم شرک په حاکمیت دواړه چې کندنو رد کړیو ځکه نبی علیه السلام ته وایي ملت ابراهیم حنیفا ملت ابراهیم حنیفا یوازې په جمعات کې بد الله نه بار با حاکمیت هم د الله ای حنیفیت دا مطلب وو حنیفیت دا مطلب وو دانه دی جمعات کې ولا الله ای او بهر چې کمنو استغفر اخوخه دا بهر استغفر اخوخه دا نو د حاکمیت هغه چې کمنو پویدل نه د عبادت په تقاضو نه پویدل ګینینو خبره ټوله د چاوا د عبادت وا خلاکه پویدل نه نو هله حرمت د عبادت نه بهر کړل هغه چې کمنو پیرانو پندتانو لور کړل په عبادت پویدل نه نو تصرف او حاکمیت او اطاعت مطلقه هغه سردارانو لسکو ورکو ګینه دا خوم د عبادت قسمو د عبادت قسمو نور چې په عبادت پوشي نو ټول چا تراجم کیږي عبادت تراجم کیږي خدای چې کمندنو رو رو د عبادت نه سوتنی جدا کول کله سجده او طوافونه د غیر الله شروع کړل بیا هله حرمت بل چاله ور کړل بیا ور پسې ملکی قانون او نظام بل چاته سکو حواله کو سیاست هغه چې کمندرو بل چاته سکو حواله کو هغه نمرود تا فرعون تا او بادشاہانو تا سکو حواله کو دا شروع شوی چې کمندرو د شرک په عبادت نه وا د دې وجنا زمونږ شيوخ او مهنت کو چې اول شرک په عبادت ختم شي دا نور ختمه ولا ثاني قبرونو والا او دا شرک شونو دا شرک په عبادتو شرک په عبادتو هغه کې خلق ډیر مستغرق او هغه ته دین وی هغه ته مذهب وی چې هغه زړه نه وي استل شو ورپسې د هلو د حرمت استل او دا حاکمیت یستل اغل لگ محنت غواڑی لگ محنت غواڑی تکتا سخت او تکالیف چه سمرا مقابل غٹی گی نو دمرا چه کمدنو آغا سخت غٹی گی نو پا شرک بل عبادت کی اکثر مقابلہ دا عوام و سراوا نو تکالیف کمزوری ہو بیاور پسید کمدنو پا شرک بل حاکمیت اغل کے حل و حرمت کی مقابله ته کمندونو د پیرانو سره وا ناغي کې مصائب لګړ شو بیا حاکمیت کې مقابله د بادشاہانو سره د مصائب داغې نه غړ شي تکالیف داغې نه غړ شي نور یستل د عوامو د زین نه اول چې عبادت وبا سدا نور یستل آسان دا نور یستل چې کندنو آسانی نو دا ترتیب دی د شرکو زنو خلقو دا ویلو چې اول چې کندنو شرک په حاکمیت ته اول نو دای چې کندنو دا شرک په عبادت زګه کو چې دا ولا بادشاہ مقرر کړو بادشاہ ولا څه کړو مقرر کړو نو چې شرک په حاکمیت لري کې نو بس ورپسې ودا نور په خپل لري کېږي دا په خپل لري کېږي خدا تعمیر د بار نه کول دي دا د ترتیب نه خلاف دي چې کله ته په لوړ باندې الله ته چټ کی نو چې څنګه لوړ شي لري شي نو بیا بغیر الله ته چټیږي بیا بغیر الله ته چټیږي قران کریم قلب پاکی زړه پاک کی د شرک نه چې علم تصرف دا عبادتونه دعاګان د غیر الله سره تعلق د زړه نه ختم شي نو زړه پاک شو نو چې زړه پاک شو نو سر اوچتول شو آسان شو او دارنګ چې کندنو سیاسي حاکمیت د الله منل شو آسان شو هغه بیا چې کندنو آسانی دي نو تاریخی ترتیب هم هغه دغه شانتی دی د انبیاء او د بیان ترتیب هم دغه شانتی دی ولکه څنګه چې هر یو عبادت کې هر یو شرک کې د غیر الله خبره منلې اطاعت د غیر الله پکې دی د غیر الله اطاعت پکې دی نو قران کریم هغه خامخا بیا رد کوي خامخا رد کوي نو دا یو شرک اعتقادي وو دا غي څلور اقسام وو بل شرک عملي وو داغی دعا اقسامو تحریمات اللہ تحریمات العباد او نزور العباد تحریمات العباد او نزور العباد تحریمات اللہ او نزور اللہ توحید دے دا توحید دے خو تحریمات العباد یعنی دا بندگان و دا طرفنا مقرر شوی پابندائے چه داغی پا خلاف پاندے سړې ځان ګناګار غني او خطره محسوسي خطره محسوسي او وهمي فائدې په ذریعہ باندې په ځان باندې ځني سيزونه فرض کی ځني سيزونه سکی فرض کی اغه نذور العباد نذور العباد کچرتا نذور العباد سره دا ټکه یو ځای شي چه دازه چاله منخ تاورم قبر و زیارت لا اغا زمان ده حال نه خبردار ده او زمان حاجت پورا کوله شی نو بیادا ده عبادت قسم نه بیا چه کمدنو دا شرک اعتقادی ده سڑه پی کافر کی گی بیا پی اندو کی گی ما صرف ده نزور العباد دا حیثیت ہوئی چه صرف پدی خیال چه دا منخ تا منگ راوالو و حلتا اوڑو زمونگ پا مال کی برکت رازی دانا چه اغا زمان دا حال نا خبردار دی اغا زمان جتو نا پورا کئی خوچه منگ دا اوڑو و حلتا نو آغا زائی که بیا چه کمدنو لکه زمونگ پا دی مال کی وسپسلونو کی دی که برکت رازی تر دی تر حد دا شرک پیلی دی که وسر علم و تصرف راغی بیا دا عبادت قسم نی ان نظر عبادت ولا عبادت لغیر الله کفر دا چې وسره علم او تصرف یو ځای شي او حرمت تر دې سره حدا چې دا دې کمندنو په پیر سے مقرره کړی دي او کبیا مون خلاف وکونو مون ته بس پیخ شي مون ته بس پیخ شي نو دا شرک عملی دی شرک څه دی عملی کدا وای چې داغه اطاعت په مونږ واجب دی او داغه په منلو کې ثواب دی داغه اطاعت په مونږ سره دی واجب ارنګ چې وای مونږ به منو داغه اطاعت بیا د عبادت قسم نه دا بیا کفر کیږي بیا کفر کیږي دا د عقیده سره فرق لري نو که له حرمت ذمہ دار بل څوک داسې وګڼل چو وای د عبادت د منلو کې ثواب دی دی چې سو ای سا علالی و سا حرامی دا دا حب تے و دا دا پا مانولو کسا دے سواب دے او دا دا اطاعت مطلقہ پا ما واجب دے دا اطاعت مطلقہ بیا قسم دا چانا دے دا عبادت نا دے دا بیا شرک پیل عبادت گردی نو شرک عملی خپل حدود دی او دا شرک اعتقادی خپل حدود دی خپل حدود دی او حاکمیت او تصرف اغه د کمنو د الله رب ول عزت حق دی دا الله حق دی که یو سړی صرف تر دې ادمانه چې زما دنیوي ضرورت ته او زه د کمنو دا نو ما چې زه حکومت د الله منم قانون د الله منم ارث د الله منم خو زما دنیوي ضرورت دي دا مرتکب د کبیره دی مرتکب د چا دی د کبیره دی او کده وویل چې هغه ځای کې د الله حاکمیت نشته او یا چې کمنو په هغه ځای کې د الله د حاکمیت نه د مخلوق حاکمیت اولادې یا د هغه مثل له بیا کفر دی بیا د کمنو کفر دی نو د هر یو څه خپل حدود دي پاغه حدود کې خودل او هغه د کمنو زکول ضروری دي نو دا شرک اعتقادی او شرک عملی په دې د توحید نه قذراتو توحید پہ چه کمدنو خرابی دو نو شرک دا زڑا نا پاکول زڑا دا شرک نا پاکول ورسرا عمل دا شرک نا پاکول بیا ورسرا صوفیہ کرام دا ذکر کئی لکسن چه دا توحید مراتبو نو دا شرک کم سدی مراتب دی مراتب دی یو شرک جلیو چه پاغی سڑه کافر که دو نو ده زرن آغا لری کول پکارو آغا ده زرن لری کول پکارو چه آغای نو بیائیس نقبلی گی بیائیس نقبلی گی دوین چه ده نو شرک خفیو چه آغا ریاکاری و پا اراده که شرک چه اللہ سر اراده که شرک راشی نو شرک چه کمدنو شرک خفی اغل زرن لری کول نو شرک خفی پر ریابان سره کافر کی گی نا خو عمل پی خراب شی عمل پی خراب شی درین شرک ده ده تعلقاتو ده غیر الله چه پزلو که ده غیر الله تعلقات دیر دی ده غیر الله تعلقات دیر دی نو پا آغا وقت که ده الله تعلق تا یوازه که ده لنشی نو ده ده عبادت کیم خوند نی تلاوت کیم خوند نی منس کیم خوند نی ذکر و اذکار کیم خوند نی زکر زلی پا بلا زاینو پوری تڑا لره بلاو زائنو پوری تڑل ہے نو شرک دا تعلقاتو دا غیر اللہ صوفیہ دا دی محنت کی چه دا تعلقات دا غیر اللہ ختم شی دا ختم شی چه پزڑکی یو اللہ ہی یو اللہ ہی پزڑکی نبی علیہ السلام ہوئی لو کنتو متخذن خلیلا لاتخذو ابا بکر خلیلا کما زړه ته سو کوځولې نو ما ابو بکر زړه ته کوس کړه وې لو کنتو متخذن خلیلا لا تغصوا ابا بکر خلیلا چې کله زړه بچا پوری ون خلی زړه بچا پوری ون خلی هغه مقصود شي او هر مقصود محبوب شي او هر محبوب معبود شي بیا مساله بدل شي نو زړه دې کم دینو اغا الله تا پاک کا هر تمنا دل سر رخصت هو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت هو گئی هر تمنا دل سر رخصت هو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت هو گئی دا ټول سيزونه د زړه نلری کا اوس وته د الله رب العزت مینا راولا کاغذ صورتونو مینالا چته دې کمندونو په خلو ولکانو یا په جناکو باندې ماینه یا په لیډرانو باندې ماینه یا په روپو په پیسو باندې ماینه یا په بنگلاو په موټر باندې ماینه دا د سړن لری کا عشق را با حیو با قیوم دار عشق با مردان باشد پائدار عشق را با حیو با قیوم دار عشق با مردان باشد پائدار عشق را غزات سروکا چه مرگ پی نرازی فنا پی نرازی عشق را با حیو با قیوم دار عشق با مردان باشد پائدار مړی سره چې بچا مرگ راځي فنا راځي هغه سره مینه چې کمندنو فضل لا هغه سره محبت فضل لے امونه رومی ذکر کوي عشق آئے کہ اس پای رنگے بواد عشق نہ بواد عاقبت ننگے بواد عشق آئے کہ اس پای رنگے بواد آغا محبتونا چه ها ده رنگونو ده واجه نوی ها ده رنگونو ده واجه نوی نو آغا عشق نبواد عاقبت ننگه بواد آغا مینه نده آغی انجام شرم ده و بیحیائی ده آغی انجام شرم ده و بیحیائی ده نو دغا محبتونا آغا پسرک پراتی دی دا گندونا پسرک پراتی دی واغی که دا اللہ محبت بیا نرازی نو زڑ خالی کا ابراہیم علیہ السلام دعا چوا وجنبنی وبنی انعبد الاسنام وجنبنی وبنی انعبد الاسنام ما وچکا و زما وچی دا بندی گئی دا بوتانو نا دا سنم نمی بچکا آغا زی مفسرین مانا کی چه سنم نموراد تعلق ده غیر الله ده کلو ما اشغلکا عن الله فهو سنمو کا کم یو سیز چه ده اللہ نا پا بلس مصروف اکڑی چه کم یو سیز ده اللہ نا وارا ولی بس اکا شیستا سنم نی آغا ستا سنم نی نو دا محنتو کا خواریو کا چه زڑا چه کمدنو دا غیر اللہ پوری اونن خلی غیر اللہ پوری اونن خلی نو دا ام دا شرک مراتی بو اول لری کا مسلمان بشی دویم لری کا شرک خفی نو مقبول بشی عبادت تی او دریم لری کا نو محبوب بشی مینا بری دا اللہ رب العزت سارا راشی دا اللہ رب العزت سره با دیمین آراشی نو دا هم دا شرک چلکر توحید مراتی بو نو طول شرکونا اغا دا زلن لرکا و زلن پاک کا یعنی دا نه چې صرف شرک دا علم کلام مساله دا او دا دی پا تعریف و پاکسام و زان پویا کا نزان دیل پویا کول لی چه زان تی ساتل لی دا مناقض دا توحید دی توحید پی ماتی گی دی و جنازان تی ساتل پکار دی دا شرک قباحت اغا جی کمدنو قرآن کریم پا مختلف و اندازونو اغا جی کرکڑ دی اغا جی کرکڑ دی چه شرک قبیح دی او بربادی دا تباہی دا قباحت د شرک په مختلفو اندازونو قران کریم ویل دی یو چې شرک الله نه معاف کوي ان الله لا یغفر و یشرک به که یو سړی د شرک سره د دنیا نه لاړو بغیر د توبې لاړو نو الله یې نه معاف کوي دویم شرک پا اللہ بانده دروغ جوڑا ولی فقد افترا اسمنا زیما درم شرک لو یا گمراہی دا فقد اللہ ظلالم بعیدا درم سلورم پا مشرک جنت حرام نی جنت پہ حرام نی لقد کفر الذین قالوا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وما هو النار وما للظالمین من انصار پینزم دا مشرک نیک عملون دوڑی سورہ نام آیت نمبر 88 ولو اشرکو لَهَبِتُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهَبِتُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ زمر آیت نمبر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کشرک دی وکو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ عمل بری دوڑا شی والا تکونن من الخاسرین برباد بشی مشرک چی دے نو آقا دی عزت دا اسمان نرارتاو شو او بیزتا شو سورت آیت نمبر 21 ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتغطفو الطیر او تاوی بریو فی مکان صحیق سورت حج آیت نمبر 21 وَمِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ اَوْ تَاوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ لکه اسمان نرارتاو شی بیزت شی لارک مارغان اخری یادوی زلیل زلت زی تلار شی شرک چی دے دا اللہ رب العزت تا کنزل کول دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ رب العزت فرمائی لی دی قال اللہ تعالی یشتم ابن آدم وما ینبغی له ان یشتمنی بنی آدم ما تا کنزل کئی او دل را کنزل مناسب نی ویکذبنی وما ینبغی له او زما تکذیب کئی یعنی ما تا نسبت دا دروغو کئی چی اللہ دروغوی خدا ولا جائز نی اما شتمه فقوله ان لی ولدن دا غی کنزل دا انسان سری دا اللہ تا کنزل دا دی چی او سڑے دا ہوئی چه دا اللہ نیازه ولی دی او دا اللہ نائبان دی اللہ برخی اوالک کردی دی او دان سر ایسی زنو کارونو که خلق مقارر کرده نو دا شتم دی او تکذیب دا دی و اما تکذیبو فقولو چه لی و ایدنیم چه اللہ و ما دوباره واپس نکی نو دا دیو دروغ ما بانی جوڑی زگزب دوباره واپس کهو ما دوباره واپس کوم چه پا توحید باننی اللہ رب العزت کمی وعدی کڑی وی کمی وعدی کڑی وی نو چه کل شرکو شی نو دا آغا سی زنو نو محروم شی نو توحید سبب دا بادشاہتو او دا حریتو دا حریتو دا بادشاہتو او شرک چی دے نو دا سبب دا غلامائی دے سبب دا غلامائی دے چه کم کم که شرک راشی آغا غلام شی آغا چه کم دنو غلام شی توحید او حریت دا تړلی خبری دی او شرک او غلامی دا یو بل سره تړلی خبری دی هر مشرک غلامی او هر موحد آزادی خوش صحیح موحدی چیاسی براینام نوی زکر دا مواحد فکر چده و عقیده دا غد اصلن اخیر اواتو نو چې د زړنه خیر وات نو زړی آزاد شو زړی آزاد شو اقبال وی حریت از عفتی فکرستو بس آزادی نوم دی د پاکای د نظریه چې عقیده د غیر نه بالکل پاک شي د ایس شی غلامی پکې نه ای او زندگی از گرمی ذکرستو بس دته و بیا جوان میلاو شي دته و جوان میلاو شي نو موحد جوان دے دے او مشرک چه دے نو آغا مڑ دے مشرک غلام دے او موحد چه دے نو آغا آزاد دے موحد بادشاہ دے نو اللہ رب العزت چه پا توحید باننے کمی وادی کڑی دی او چې چا شرکو کو فاق قصیدونه تینا پاتی شو رزق پسی وم بندی وئی عرص بے پریشانه و پریشانه پرا گنده دل پرا گنده خیال عرص بے چه گندنو گنده وی زکا سو چه کل یو زیوی و کل بل زیوی دا معاشره چه دا او انسانیت او دا انسانانو زلونا دا شرک نا پاکول دا چه کمدنو اهم ازی مواری وا او با توحید بانی عباد اول نو شرک لره کول او توحید پسڑک پاتی کول تخلیه و تحلیه دا تسکیه ده انسان وا ده انسان اصل اصلاح آپا دیوا تخلیه چه غلط سیزونه لره کا او تحلیه چه خولی راولا نو توحید راولا او شرک لره کا دا اولنه مقصدو دا غا مقاصد سمانیونا دا تو مقاصدونا اولنه مقصدو چه غاو توحید چه دا اللہ رب العزت یووال معرفت دا اللہ وشی ایمان بالله دا دا انسان مرکزی نکتاوا پدی بان دا انسان زلسا مول پدی زلسا مول دا یو مقصد مختصر طریقې سره بیان شو واخر دعوانا الحمدلله هلکه یو خبر وره دلته زمونږ چې کوم دنو مدرسه کې نن د سکول استادانو چې کوم